bana fiesta. Makoseka na mpendwa wako Bola. Nakumbana na vizavi chapeti mwa boyonga. Nakumbana na vizavi chapeti mwa boyonga. Kana peba kobola nakubana na vizavi napeti mwa boyonga nakubana na vizavi napeti mwa boyonga. Nakubana na vizavi napeti mwa boyonga. Nakubana na vizavi, napeti mwa boyonga. Nakubana na vizavi, napeti mwa boyonga. Na vis-à-vis.